Випущ травицю, прикрий землицю травою, прикрий землицю травою, а дерево листочком, а дерево листочком, нас молоденьки виночком, нас молоденьких виночком, як настане місяць май, як настане місяць май, поженем воли пасти в гай, поженем воли пасти в гай, там нарвемо, там зілечка нарвемо, собі виночки зов'ємо, собі виночки зов'ємо, і на головку зложимо, і на головку зложимо, і до тано пойдемо, і до таночка пойдемо.